רוצה להיות. מי רוצה את הפתגם להיות או לא להיות? מי שואל את כל המים טוב לו בקלות? מי שואל את כל המים חום לו בחנות? לעבוד כמו חמור בשוק ובמשרד, ובכדי לחיות מעט לפשוט גם את היד. עבודה היא עבודה לך גם וגם לי, מה שבא במתנה עושה רק חור בפנים. יאללה יאללה יאללה, עדיף בייש המעלה, למות מההבלה ומשיקה של מעלה. עבודה היא עבודה, רק אין סיבה לחיות.